Al Jarreau met zijn Superfine Love uit de jaren 90 en daarvoor Jack Johnson en Better Together. Ons eerste onderwerp vanavond. Op 29 november jongstleden vond de finale van de Waterweg Cultuurprijs 2025 plaats in Theater aan de Schie. 10 finalisten presenteerden hun ideeën over culturele en kunstzinnige projecten. Projectleider Sanne Hogeveen is bij Terra Cox. Welkom Sanne. Dankjewel. Sanne, moe maar voldaan? Zeker weten, dat heb je goed verwoord. Ja, want het was een heel traject. Hoe is dat nou allemaal zo gelopen tot aan die grote manifestatie van onlangs? Ja, dat heeft ongeveer wel een jaar geduurd, denk ik. Dat we zo begonnen met het voorbereiden en ook het ophalen van de behoeften van de 3 gemeenten. Als het gaat om het culturele veld. De 3 gemeenten zijn... Gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Okay. Want daar doen we het eigenlijk voor die 3 gemeenten. Als het gaat om verbinding en een mooi nieuw idee voor de regio te maken. Een jaar geleden begonnen. Vanaf 1 juni kon je inschrijven voor een goed idee. Dat kon eigenlijk gewoon via het inschrijfformulier. Niet groter dan een A4'tje. Geen geromsnoemd met een begroting, et cetera. En 1 oktober was de deadline en is de jury, die bestaat uit Jan-Pierre Brands, Germaine Hulsbos en Natasha Taylor, hebben een shortlist gemaakt van 29 goede ideeën uit de regio, waar er 10 uit zijn gekozen, die het mooie bericht kregen op 10 oktober en toen meteen in een hele malle molen kwamen. Op 29 oktober hebben we een masterclass georganiseerd. En die finale die was zaterdag 29 november bij Theater aan de Schie in Schiedam. En in een maand tijd hebben die 10 finalisten allemaal bedacht wat zij tijdens de finale konden laten zien om hun idee op zo'n goed mogelijke manier te visualiseren voor de jury en voor de bezoekers. Het was een heel bruisend gebeuren, een heel groot evenement. Er zijn zo'n ruim 200 bezoekers op afgekomen. Die hebben lekker kunnen shoppen tussen al die verschillende ideeën. Het was mooi opgesteld in de foyerruimte van het theater. Ja, je moest natuurlijk als publiek ook goed opletten en actief zijn, want er was naast de hoofdprijs ook nog een publieksprijs, toch? Zeker weten, ja. Dus dat was ook wel spannend voor de finalisten natuurlijk, want je moest niet alleen maar de jury overtuigen, maar ook het publiek. Dus zij konden ook letterlijk met stemkaartjes, konden zij hun favoriet in de stembus gooien en gingen wij tellen om 6 uur om ook te kijken wie de publieksprijs dan won. Wat vond de jury nou in het algemeen van de inzendingen? Vonden ze het een hoge kwaliteit, anders dan andere jaren? Of wat zeiden ze ervan in het algemeen? Ja, hoge kwaliteit en ook tof om te zien dat de inzendingen allemaal toch best wel jonge makers waren. En dat is mooi, want daarvoor is de prijs ook bedoeld. Juist dat laagdrempelige kunnen aanbieden van cultuur. En het is ook een stimuleringsprijs, toch? Om mensen te stimuleren daarmee verder te gaan. Zeker weten. Dus de 2 finalisten, de 2 ideeën die hebben gewonnen, die krijgen een mooie geldprijs. Maar die 8 andere ideeën, die hebben ook gewonnen. Want er liepen zoveel culturele instellingen rond en fondsen die ook wel met ze in gesprek gingen om verder te praten over mogelijkheden. Wie weet wat daar nog uitkomt. Precies. Nou, we gaan naar de prijzen. De publieksprijs. Wie won de publieksprijs? De publieksprijs is gewonnen door theatergroep Pardon, de Rebellenclub. En de hoofdprijs. Wie won de hoofdprijs? Ja, dat was ook wel echt heel spannend. En daar heeft de jury echt wel een moeilijke in gehad. Maar de hoofdprijs is gewonnen door Charlien van Kasteren. Haar artiestennaam is Chaka, als ik het goed uitspreek. En zij heeft met haar idee The Work of My Hands de Waterweg Cultuurprijs gewonnen. Het idee gaat over... Ze wil een kleine film gaan maken. Zij heeft zelf Indische roots. En haar film gaat over hoe voornamelijk de vrouwen... Het gaat over 2 zussen uit de jaren 50... die van Indonesië naar de Waterwegregio kwamen. En hoe zij hier in bepaalde contractpensions werden gehaald. Nou, eigenlijk een beetje, kan je wel vertalen ook wel naar wat er nu allemaal gebeurt met... Mooie schakel met het heden, dat is natuurlijk ook weten. Migratie. Exact. En vroeger heette het contractpensions, maar volgens mij zijn dat nu inderdaad, zoals we dat nu zien, centra waar statushouders verblijven. En ook hoe de Nederlandse overheid hiermee omging. Hè? Ja, wat je al zegt, volgens mij spreekt dat ook heel erg aan wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt. Nou, we zijn naar het einde van die Waterweg Cultuurprijs gekomen. Over 2 jaar wordt die weer uitgereikt. Dus je kan bijna weer aan de slag, Sanne. Precies. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Sanne Hogeveen van de Waterweg Cultuurprijs, voor je toelichting op die finale daarvan. Dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Ja, die Alice Cooper die met zijn horrorshow op het podium stond. You and Me was dat, 1977. Ons volgende onderwerp. Morgen, 10 december, is de dag van de rechten van de mens. En Amnesty International vraagt u om brieven te schrijven aan overheden die die rechten met voeten treden. Herman de Bruin in gesprek met Ada Pellaert. Ada, welkom. Dank u wel. Al lang betrokken bij Amnesty? Ja, ik ben al 40 jaar groepslid. Ja. Wij zijn in Vlaardingen, ik denk 55 jaar geleden begonnen. En degene die dus medeoprichter is geweest, die is ook nog steeds actief in de groep. Zo. Ja, en dat is Ineke Nielstraten en dat is een dochter van een geus. Dus ja, dat is met de paplepel ingegeven. Dus die zal echt wel in het harnas, denk ik, overlijden. Ja. Ik hoop dat dat nog voorlopig niet is, uiteraard. Maar ja. Maar veel trouwe mensen die ook de brieven komen schrijven. Want daar ken ik eigenlijk Amnesty International het beste van. Ja, zo zijn we ooit begonnen. Hè? En daar zijn we ook sterk mee geworden. Ja, ja. Of bekend mee Heeft geworden. Heeft dat nou ooit invloed gehad? Kunnen jullie dat nagaan? Want het zijn brieven die aan gevangenen worden geschreven. Ter ondersteuning van hun slechte omstandigheden, zou je kunnen zeggen, toch? Nou ja, het is meestal dus dat de overheid aangeschreven wordt. Want vaak is de overheid dus ook verantwoordelijk voor waarom dus dat die mensen gevangen zitten. En als het dus was vanwege persoonlijke omstandigheden dat de gevangenen bijvoorbeeld niet de juiste medicijnen kregen of gemarteld werd, dan schreef je dus wel een gevangenisdirecteur aan. Dus het was een beetje wisselend van wat de kwestie was en wie je aanschreef. Maar ja, de vraag was ook van of het helpt. Ja, ik heb toevallig een voorbeeld bij me. En wat ik nu gezien heb vanochtend, daar gaan we ook volgende week voor schrijven. Dat is een dame uit Tunesië. Ze heet Sonia Dahmani. En ze zat met 3 aanklachten in de gevangenis. En daar is sowieso al nu digitaal voor mogelijk om een actie aan die actie mee te doen, een brief te ondertekenen. Mm-hmm. En er waren er vanuit Nederland al 35.000 keer was die dus ondertekend. En die dame is nu in ieder geval van 1 aanklacht vrijgesproken en ze is ook vrijgelaten. Okay. Alleen die. Dus is voorwaardelijk vrijgelaten. Maar ja, uiteraard geeft dat niet de overheid weer. Nou, ik heb nu zoveel brieven binnengekregen, nu laat ik ze toch maar vrij. Maar ongetwijfeld doet het iets. En mensen die het dus na kunnen vertellen, daar hoor je dus ook van dat ze het merken dat er, dat er om hun aan hun gedacht wordt. En dat er dus dat ze niet vergeten zijn. En dat kan simpel zijn, dus dat ze een betere behandeling krijgen, wat natuurlijk al een verschil kan maken of je in leven blijft, ja of nee. Maar ook, ja, dus dat ze voorzichtiger met je omgaan en mogelijkwijs ook wel dat ze vrijgelaten zijn. Alleen die link krijgen we nooit rechtstreeks te horen. Nee. Maar er is soms wel een ondersteuning van voor die mensen die daar gevangen zitten. Dat zeker. Merken ze dan wel. Dat merken ze, zeker. Ja. Want, dat is belangrijk natuurlijk. Ja, daar doen we het voor. Ja, eigenlijk zeker. Maar goed, jullie hebben nog meer activiteiten dan alleen zijn. Want het is 10 december, hè, is de datum. Het is 10 december, ja. We beginnen altijd met een les op op de school die ook het ons mensenrechtenmonument geadopteerd hebben. Mm-hmm. En ze krijgen dan een les over Amnesty en ze spelen ook een spel. Een zwerfkinderenspel, zeg maar. Nee, alsof ze dus straatkinderenspel, heet dat. En aan de hand van die les gaan ze dus ook gedichten maken. Ja. En zij komen dus op 10 december, daar beginnen we altijd de dag mee, komen ze naar het monument toe. En dan horen ze nog weer eens de uitleg van wat het monument betekent. Ja. En daarna gaan we dan dus naar de windwijzer toe. Daar worden de gedichten voorgedragen door de kinderen. En dat is altijd heel erg indrukwekkend, want dat is dus groep 8. En ja, wat die kinderen uit hun pen kunnen krijgen, ja, ik vind het echt bewonderenswaardig. Ja, want die kinderen maken die gedichten zelf. Ja, zeker. Naar aanleiding van wat ze gehoord hebben. Wat ze gehoord hebben in de les. Ja, ja. Ja. Ja, en ja, dat gaat natuurlijk toch wel vaak als je op straat leeft, dat je geen dak boven je hoofd hebt, of dat je niet naar school kan, of geen eten hebt, en dat je geen telefoontje hebt. Dus allerlei zulke soort elementen zitten er dan ook in. En ze doen het ook wel vaak in duo. En vorig jaar waren er ook een paar rappers bij. Dus het is op zich wel heel erg interessant om naar te kijken van wat die kinderen daar dus allemaal mee doen. Ja. Maar als mensen toch nog even willen kijken van tevoren waar ze terecht kunnen, is de website, geeft veel informatie? Het is natuurlijk deels dat Amnesty, het staat bij ons op de website, maar de film, dat is wel ook een windwijzeractiviteit. Mm-hmm. Dus die staat ook genoemd op de windwijzer. Ja, kijk even bij de windwijzer, dan kom je dat allemaal tegen. En bij Amnesty International Vlaardingen misschien voor al de andere daar staat alles, programma onderdelen. Ja. Duidelijk, allemaal goed te doen op 10 december. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken en dat jullie een prachtige dag hebben. Ada Pellaert, dank voor het gesprek en heel veel succes met het schrijven. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal. Het gras zal altijd groener zijn daar in het land, ver weg achter de heuvels. Ik weet dat niemand het gelooft, geen mens behalve jij en ik. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Laat alles achter wat je hebt en volg me als je van me houdt. Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg. Achter de heuvels, vervulde wensen gaan voorbij, maar aan het verlangen komt geen eind. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Als we nu niet verder gaan, dan drijft de sleur ons uit elkaar. Het gras zal altijd groener zijn, daar in het land, ver weg, achter de heuvels. Ik blijf bij jou, omdat ik weet, dat we daar anders zijn dan nu. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal. Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg. Achter de heuvels en na de laatste horizon begint misschien een andere tijd. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. man of my age shaves his face in the morning. Who is it stares back and greets him? The ghost of his father long dead all these years, or the boy that he was still wet in the ears, or the terrible sum of all of his fears in the eyes of this stranger who meets him. So his glance really strays from his chin or his jawline to face up to the truth of his soul. It's the eyes he avoids, so afraid to acknowledge something strange, unexpected, out of control. There are times when a man needs to brave his reflection and face what he sees without fear. It takes a man to accept his mortality or be surprised by the presence of a tear. It was only an arrangement, a practical arrangement. I forgot the first commandment of the realist's handbook. Don't be fooled by illusions. You created yourself and fall in love with someone. She loves someone else. Like a covering of snow on a winter's night, it glistens and it sparkles in the moonlight. But it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her. She loves someone else. And where does that leave you? You self-styled man of vision. You feel stupid, you feel angry. Are you losing your mind? To destroy the one she loves, does that become your mission? Like a pantomime villain with an axe to grind. To regain your self-respect, hold your head up like a man. Use the ice around your heart before it melts. But you're not fooling anybody. You're only fooling yourself. Like a covering of snow on a winter's night, it glistens and it sparkles in the moonlight. But it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. Achter elkaar hoorde je Ramses Shaffi en Lisbeth List in Aan de andere kant van de heuvels. En Sting, and I love her, but she loves someone else. Dat komt uit de musical The Last Ship uit 2013. Maar er komt een Nederlandse versie en die is in Carré te zien vanaf januari volgend jaar. En Sting doet mee. Zometeen, hoe Kimberly Jongen hondenfotograaf werd. Dat na Billy Paul. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong. Het avontuurtje van Billy Paul met Mrs. Jones. Ons volgende onderwerp. Kimberly Jonge uit Oud-Beierland in de Hoekse Waard werd dankzij een puppy hondenfotograaf. Ze is bij Herman de Bruin. Kimberly, welkom. Dankjewel. Je hebt iets met honden volgens mij. Dat klopt. Is dat altijd al zo geweest? Ja, eigenlijk wel. Vanaf dat ik jong was, had ik al bij mijn ouders 2 honden. En toen ik mijn eigen eerste hond nam, Ja, toen was het raak. Je hebt er zelfs door allerlei omstandigheden eigenlijk... kan je zeggen dat je hier beroep van gemaakt hebt? Ja, dat klopt. Ja. Wat is er gebeurd? Nou ja, ik heb een jaar of 5 geleden, misschien 6 jaar nu, een inbraak meegemaakt toen ik op mezelf woonde. Mm-hmm. En als je alleen woont, is dat best heftig. Het kan best wel veel met je hoofd doen. Ja. En toen dacht ik echt van, ik moet afleiding hebben om weer een beetje normaal in het leven te staan. Want ja, ik werd s'avonds bang. Je draaide in een rondje rond. Ja, ik draaide om mijn huis rondjes. Om te kijken of ik niemand zag. Ik zet het geluid niet meer aan van de televisie. Nou ja, dat is... Ik dacht, oké, er moet iets gaan veranderen. En toen dacht ik, waarom neem ik nou niet gewoon een puppy? Ja, als afleiding, maar ook gelijk als waakhond. Ik denk, neem ik een stoere hond. Wel nog een puppy. Dus ik nam een Amerikaanse Stafford van 3 maandjes oud. Zo, doe maar. En dat heeft gewerkt? Dat heeft wel gewerkt, maar het is geen waakhond geworden. Hij is te lief. Maar die afleiding heb je wel gekregen van hem. Ja, zeker. Dat heb echt het gaat nu ook beter, niet meer ronddraaien over die... Nee, dat is eigenlijk toen na een paar weken wel helemaal goed gekomen daardoor. Oké. Maar die honden hebben je wel op een ander spoor gezet weer nog. Dat klopt, yes. Ja. Elke keer als mijn hond bijvoorbeeld jarig was... of ik wilde iets vieren of een leuke foto maken... Nou ja, dan deed ik een hoedje op of ik deed wat geks aan... met een leuke achtergrond erachter. En dan maakte ik foto's met mijn telefoon. telefoon. Op een gegeven moment maak je ook een social media aan voor je hond. Dat is tegenwoordig ook heel normaal. Ja. En dat ging zo goed en ik kreeg er zulke leuke reacties op. Dat ik dacht, hey, kan ik dit niet wat beter gaan doen en gaan uitbreiden? En zo ben ik hondenfotografie begonnen. Hondenfotografie? Ja. Dat beroep bestond misschien nog niet? Het bestond wel, maar ja. Het concept wat ik dus begon, dat was nog niet in Nederland. Dus het was wel helemaal nieuw hier. Ja. Dus ik werkte met 30 verschillende achtergrondkleuren. Zo. Dus niet in een bos of in de natuur, maar echt in de studioruimte. Mm-hmm. En dan ga je leuke gekke bekkies met pindakaas creëren. Of je gooit een bal, dat de gekke bekkies een bal vangen. En dat werd zo leuk opgepakt dat mensen bleven komen. Mm-hmm. En ondertussen is het nu bijna 4 jaar mijn fulltime baan. Ja, ja. En ook een eigen studio helemaal. Ja. En dat hondenfotograaf zijn, dat loopt ook goed. Want mensen willen dan wel foto's hebben van je. Ja, klopt. Want tegenwoordig, honden zijn soms toch echt wel het kindje van mensen. Ja, ja. Het is hun alles. Ja. En als ik dan mooie foto's mag maken om... Ja, dat vinden ze leuk. Het is natuurlijk ook iets anders dan normaal. Dus het is eigenlijk sinds het begin druk geweest en eigenlijk altijd druk gebleven. Ja, ja, want je kan zelf ook een foto maken van je hond, maar dat is toch wat anders, denk ik, dan klopt. Dat jij het doet. Ja, en dit is wel gewoon echt dat je het gewoon, zo'n goede kwaliteit, dat je het gewoon aan de muur kan hangen, uit kan printen en dat je een mooie foto hebt, ook als je hond er niet meer is. Oh ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Want ze leven niet lang, dus baasjes vergeten nog wel eens in hun drukke leven hoe kort een hondenleven eigenlijk is. Mm-hmm. Dus het is toch best wel belangrijk om een keertje een fotoshoot te doen, zodat als hij er niet meer is, dat je toch nog mooie beelden hebt. Ja, en hoe kan dat, een fotoshoot doen? Hoe kom je met jou in contact? Dan moet je naar de website motherpappers.nl. Hoe zeg je? Motherpappers.nl. Motherpappers? Ja. Pappers met P-U? Ja. P-U-P-P-E-R-S, motherpappers.nl, daar kan je fotoshoot boeken. En als we de datum vast hebben gezet, dan kom je lekker op bezoek in het Bijenland. En gaan we daar foto's maken. Daar staat het adres en zo allemaal bij natuurlijk op de website. En dan kom je wel met jou in contact. Klopt. Dat gaat goed komen. Mooi beroep. Yes. Bijzonder beroep, denk Zeker, ik ook. Want ja. Zijn er veel hondenfotografen in Nederland dat je weet? Veel wel in de natuur, dus dat je de natuur in gaat en foto's maakt. Maar echt studiofotografen niet heel veel. Nee. Dus het is een bijzonder beroep eigenlijk. Ja, best wel. Dankjewel voor het gesprek. Kimberly Jongen, met de honden op pad en op de foto's. Kan dat eigenlijk snel, zo'n fotoshoot? Want ik ken fotoshoots van mensen die uren duren. Een fotoshoot duurt ongeveer een uurtje. Zo. Een uur toch wel, ja. Ja, wat koekjes tussendoor, dus we doen lekker op ons gemakkie. Met een bak koekjes erbij kom je heel eind dus. Zeker. To live, too young to die, and stolen kiss, babe, a sudden smile.